دی هر طرف ته پویږي او کولوها دائمون چې میوی د دې دایمي او هميشه یعنی نه ختمېدونکي میوی دي میوا چوشه کا هغه ساتل داغي په ځای باندې په بلو لګي بلو شوکه په بلو لګي و ظلها او سور داغي هم دایمي او هميشه دې معنا دار چلته نور نشتا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نن ورشتا نه يخنيشتا داسې زمونږ نشته جنت کې په بیا دانی په سار چې څنګه موسم دې سبار نه داسې دي ار یو شی بلا غیر نه دي دل کا اوک بل لذینا دا انجام دا کسانو دے اتقو چی زانی بچ کری ویدی چانا دے شرکو دے کفرنا اللہ ہوئی دے با دی جنتی لگی وی کم سلی چی دے شرک نظام بچ کا اگر چی مجرم دے بالفرد و تقدیر چی ایمان سلی دے تلی کدو زد تلارم شکو جنت تو بیارا دی و اوک بل کافرین او انجام او ٹکانا دے کافرانو انار دو زخ کافران با دو زخ دی واللذینا او زالی کتابو بیان کئی حق کسانا تینا امو الكتابا چور کردے منگوی تا تورات یفرحون دی خوشحالی کی بما پا حق قرآن انزل الیکا چی تاترا لے گلے شوی دے پس اون سون اہل کتاب اغی مومنان شوی دی او پا دیوان خوشحالی دلو دا نبی علیہ السلام ملاقات زان دا پارا یو کمال گرنلو لیکن ومن الاحزاب بعض دا ڈلو دی یہودیانو دی عیسائیانونا دا ڈلو دی یہودیانو دی عیسائیانونا من حق سوکو ینکرو بعضہو چی اغی بعض حصد قرآن دا دین انکار کولو بعض منلو چی کم دا غی دا خواہشات مطابقو اور چې کوم بل هغه په نس باندې اور دا هغه خلاف هغه نه به انکار کو کافرانو قلوا پیغمبر علی السلام دوی ته انما امرتو بشک حکم کړی شه دې ماتا ان اعبد الله چې بندگی کوم دا الله والا او شریک به او شریک نه نسم دا الله سره شه ما ته خدا حکم دی چې دا الله بندگی وکوم او دا الله سره به شه شریک نه نسم الیه ادعو الله طرف ته بلم زدا مخلوقات الله طرف ته ټول مخلوقات بلم و الیه ما عبر دی اللہ تعالی تا واپس یرجو زمادم د تبززم الله دین طرف ته خلک غلم زماده غکار دی او زب خپلم دی الله ته واپس کیږم دا ټول مؤمنان واپس کیږي وکذالک انزل الله دارنګ را دی کریم دا قران حکما عربیہ حکما محکم محفوظ دلائل محکم دعوی محکم مسائل محکم عربیہ په لغت عربی کې شبه عربی کې ځکه ول مخاطب د قران عربی ولئن اتبعت اهواءهم بالفرد والتقدير كتفاسو کی تابعداری کی دفعشات دلی پس دې دومره دلائل نه دا هر څه ستاسو بیان شو او بیا هم د کافرانو مو تاسو دا غي اتباع تاسو کوي تابعداری کوي بعد ما جا کا پس هغه چراغ لو تاسو من العلم دا قران او دلائل علم راغ او بیا مې سره سره د علم سره د پوی نبی نور لار اختیاری مالک نبوی سره پارا من الله دا ذات الله تعالی نه می ولی انسوک مددگار ولا واقن او نه بچونګي بیاری د عذاب د الله نه سوک بچولې شي او نه ستاره پر ناصر او مرګرشته چې ستاسو مدد وکړي الله حدیث دوزیا اور خامخا خندنه کړي شوی دی به رسولین د ډیرو پیغمبرانو سره من قبل کا مرکزدانا لکه څنګه چې د تاسو خان دی فعملیتو ما مهلت ورکړو للذین حق کسان تا کفرو چې کافرانو ثم خستهم بیا نسلیو ما دوی په دنیا کې سزا می په دنیا کې بدای مرتب کړي وا فکیف کان عقاب څنګه بیا زما سزا ورکول وی لره افمن هوا آیا هغه ذات قائمون چې دی نگهبان دی دی رازق دی اور دارنگی عالم دی علا کل نفس ان پہاری او نفس اغا نفس نے کوکاری اور کبدکار وی نفس خدے او کخنے دے تن خدے او کخنے رزق ور گئی حفاظتی کئی اور ددر بحری او عمل باندی اغا عالم دی بے ما پا اغا عمالو کسبت چی کئی دغا نفس آیا دے دا ذات پشان دہا خلقو چا غیدہ نشکولے بالکل نا وجعلو للہ گرزی دی اللہ لرا شرکا شریکان قلوا اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا سموهم اوہی تاسو کمال دو دوی چی دی تاسو خدایانو کیسا کمال دے زما دا خدای خدا کا کمالات کی تاسو ان لقل خدایانو سو کمال ہو خیر ام تنبیونہو یا تاسو خبر ہوئے اللہ تعالی بما پاغا شریک لا یعلمو چند موجود فی الارض پزمکہ کے ام بظاہر من القولی یا سرسری وینا بی بنیادہ وینا کوئے تاسو بل زینا بلکہ خیر تکڑی شوی دی للذین حق کسانو تا کفروج کافران دی مکرهم دا شرک ددوی دا کذب ددوی دا چلول ددوی دا دروغ مروغ ددوی دا گناهونه ددوی و سدو علی سبیلی من کلی شویدی دی چانا لولی شویدی دی دین دا اللہ تعالی نا و من یزلل اللہ حق سوک چی بیلاری کی دلر اللہ تعالی فما لہو نبی دل پارا من ها دن سوک پلار روانون کے چا اللہ بیلاری کن سوک اغبیا پلار روانون لیش لهم بی بددی دا پارا عذاب و عذاب سزا فی الحیات الدنیا پا جند دنیا ولا عذاب الاخرت او خامخ عذاب دا آخرت شب و تا خو دیر زیاد سخت دے وما لهم نبي دید پارا پا عالم آخرت کے من اللہ دا عذاب دا اللہ نا من وافسوک ہک بچ کے ان کے ساتھ ان کے بچ کے ان کے بسوک ان کے مثل الجنت صفت جنت اللہ دی حق جنت وید المتقون چے وعدہ کڑی شوید دا غید متقیان سر تجریبی کی بمن تحت آلان در بنگلو دا غین آلان ہار نہرنا اکلوها دائمون چے میوی بدا غی حق شوی ختمی دن کی بنیوی وزلوها سور دا غی بہم ہمیشہ ہی چرکر نر وغیرہ بکی نوی تلک عقب اللذین دا انجام دا دا کسانو زید اسلوب میرا کسانو دے اتقو چا غیزان بچ کڑے دے پا دنیا کے دو کفر او دے شرک او دے گناہنونا وعقب الکافرین انجام او زید اسلوب میرا کافرانو النار دو زخ دے واللذین کسانا تینام الکتابا چور کڑے دے منگای تا کتاب یعنی تورات انجیل یفرحون دے خوشحالی کی بیما پا حق قرآن کن زلیلے کا چتا ترا لے کلے شیو دے ومن الاحزاب هم دی جماعتنا دی یهودیانو دی عیسایانو دی جماعتنا منا غسوک دی ینکر بعضهو چه انکار کئی دی بعض حصے دی قرآن لا چه کم دی دی خواہشات و خلاف دی غنموی قلو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا انما امرتو بیشک ما تو حکم کڑی شوی دی ان اعبد اللہ چه بندگی کم دا اللہ ولا اشرکو بیہی او شریکان ننی سم دا اللہ سرا الیہی ادعو دی اللہ تازب علم خلق و الیہی ما آبور دی توافسی زما دا وكذلك انذار ان الله را دي غري من دا قران مجيد حكم محكم دا سي مضبوط چې دې باندې نسخ ناراضي د دین رست بل کتاب نشته چې دا په هغه سره منسوخ شي عربي او په جبي عربي کې ولين تبعت او کتا تا به دارين پر هوا اهم د خواهشات د دې بعد ما فستا غي جا گجرالو تا من العلم يقين دلائل علم يقين دلائل دال مالک انا بي سار پارا من الله دا ذات الله نه من ولي سوک مددگار ولا واقن او نبچ کو ان کے دا عذاب دا اللہ نا صلی اللہ رسول من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریا وما كان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ لكل اجل